snel op kpn.com. Ook voor ondernemers. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus, pitloze drijven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Goedemorgen, 1 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie? Ja, goedemorgen, het is dag 6 van de oorlog in het Midden-Oosten. En het lijkt erop dat er ook een grondoorlog is begonnen in Iran. Koerden uit buurland Irak zijn met duizenden strijders binnengetrokken. Dat zeggen Amerikaanse media. Amerika zou de Koerden wapens hebben gegeven. Ondertussen zijn er ook weer nieuwe luchtaanvallen geweest. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn nieuwe explosies gehoord. Meer mannen van 55 plus moeten zich laten checken op darmkanker. Het is een oproep van het Maag-Darm-Leverfonds dat een campagne met onder andere André van Duin is begonnen. Elke dag krijgen 33 mensen te horen dat ze darmkanker hebben. En ik weet zeker dat jij er een van kent. Niet? Echt wel. Je kent mij toch? Ik was een van die 33. Gelukkig was ik er vroeg bij en is mijn leven gered. Het aantal mannen dat meedoet aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker loopt achter, vooral in grote steden, terwijl juist mannen meer risico lopen. Een man van 20 uit Amsterdam is gisteren opgepakt voor meerdere aanslagen in Duitsland. Hij wordt ervan verdacht andere jongeren, onder wie een jongen van 13, te hebben geronseld om de aanslagen te plegen. Ook zou hij instructies hebben gegeven hoe ze bommen konden maken. Afgelopen zomer waren er meerdere explosies bij woningen en een café in de omgeving van Frankfurt. De 5 jongeren die de aanslagen pleegden, die werden eerder al aangehouden. En er wordt weer geschaatst in Tialf in Heerenveen. Begint vandaag het WK Sprint. Dat gaat het hele weekend door. En er doen dan hulp bekende namen aan mee. Onder meer Femke Kok, Jenning de Bo en Joep Wennemars. En ook de man die we nog kennen van de Olympische Spelen, de Amerikaan Jordan Stoltz, is er weer bij. Hij won 2 gouden plakken op de Spelen. Hij verwacht een pittig weekend, zegt hij bij de NOS. It's going to be probably the hardest, you know, combination race of my life on the weekend. It's going to be 8 races total. I think I'm going to be in a lot of pain. But I'll try my best. De wedstrijden beginnen vanavond om 7 uur. Het weer dan nog van Weerplaza. We krijgen weer een heel lekkere dag. Veel zon, maximaal 18 graden. Oei. Heel lekker, ja. Oei. Morgen kan het lokaal 20 graden worden. Vertraging op de weg vanaf 35 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 in de richting van Utrecht. Het zorgt tussen Veghel en Empelbrug voor 7 kilometer met 35 minuten. A28 Hogeveen naar Zwolle tussen De Wijk en Nieuw-Leuzen 9 kilometer met een uur. Er is ook een omleiding ter hoogte van knooppunt Julianaplein. Moet je naar Zwolle, dan volg je vanaf daar Amsterdam. En op de A76 een ongeluk van Geleen richting Aken tussen Spouwbeek en Ten Esse 6 kilometer met daar 37 minuten. Ja, dierentuin van Shakira is weer geopend. Zoo hoor je zo meteen na Pink. Dit is Trustfall. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Continue, seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Anyway, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Dit liedje wordt nog elke dag leuker. Shakira bij Q-Music en A Zoo. Goedemorgen, 11 over 9, donderdag de 5e van maart. Je luistert naar show 1595, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Ja, ik zei net, één van ons heeft de afgelopen dagen heel vaak naar een video gekeken waarin iets aangeprezen wordt. En de persoon die vraagt zich nu af, ja, wil ik dit hebben? Heb ik hier geld voor over? Ik zal je even laten horen welke muziek er onder die video staat. Wat zou jij voor je zien als je dit hoort? Zie je hier een prachtige robotstofzuiger? Zie je hier eerder een ijsbad? Nou, dat komt vaak binnen. Simone denkt dat onder andere. Maar Wendy? Wendy zit heel specifiek een vouwwagen voor zich. Nou ja, luister nog heel even mee. Is het een staafmixer? Gewoon een wasmachine. Of misschien een was-droog combinatie. Luc, wat is het? Het is het huis waar ik gisteren ben gaan kijken. Ja, jij bent de huizenmarkt opgetrapt. Jij woont nu nog met huisgenoten, met Roel en Kees. Lekker met z'n drieën, bevalt ook hartstikke goed. Wat jou betreft had het nog wat langer gekund. Maar één van de drie, die gaat samenwonen in dat huis. Oh, dat zag je bij de Beatles ook, hè? Komt die ook een Ono aan boord. En dan valt er zo'n mannengroepje uiteen. Heel erg, vind ik. Ja, dus jullie moeten echt weg. En jij dacht, dan ga ik de koopmarkt ook op. Hoe was het gisteren bij de bezichtiging? Het was mijn allereerste bezichtiging ooit. En het begon een beetje ongemakkelijk. Want ik kwam aan. Ik was een paar minuten te vroeg. Mm. Dus wat doe je dan? Bel je dan al aan? Of zijn er misschien andere mensen? Weet je helemaal niet. Dus nee. Ik bleef een beetje lummelen op straat. Toen op het exacte tijdstip van de afspraak belde ik aan. Toen hoorde ik wat gerommel achter de deur. En toen ging de deur open. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik sta hier oog in oog met de makelaar. Ja. Toen kwam daar ineens achter een vrouw tevoorschijn. Toen dacht ik, twee makelaars, dubieus. En toen bleek het koppel te zijn dat ook naar de bezichtiging was geweest, maar dat alles waar ik vlak voor mij had. Oh, de concurrent. Ja, de concurrent. Dat voel je dan ook meteen. Je bent niet de enige kaper op de kust. Precies. Nou, daarna die heb ik natuurlijk even heel boos weggekeken. Van wegwezen, territorium afbakenen. Toen gaf ik de makelaar een hand en liepen wij naar de eerste etage. En daar werd ik door het huis rondgeleid. En de makelaar vertelde dingen over de VVE en over de staat van de kozijnen. Heb jij ook nog wat teruggevraagd? Ik dacht, na een tijdje denk je wel, ik moet mee. Ik moet ook laten zien dat ik iets weet of dat ik over nagedacht heb. En toen liep bij de badkamer in, daar stond een wasmachine. Toen hoorde ik mezelf de woorden zeggen. Ha, kijk, er is ruimte voor een wasdroog combinatie. wat bedoelde jij daar eigenlijk mee? Hier zou ik mijn wasmachine aan kunnen sluiten. Ik weet niet, ik wilde gewoon wat zeggen. Want ja. Semi-intellectueel klonken, waardoor hij dacht, deze jongen denkt daarover. Ik begrijp dat zo hier goed. Wonen. Terwijl, wat zeg je nou eigenlijk? Het allerbelangrijkste bij een huis is dat je er binnen stapt en denkt, hier zie ik mezelf wonen. Had je dat? Ja, dat had ik wel. Zeg maar, wat je op de video had gezien, strookte dat een beetje met wat je in realiteit zag. Want soms valt het heel erg tegen. Het was eigenlijk ruimer dan ik op de video en op de foto's gezien had. Dus ik dacht van, te gek. En er stonden nog een paar meubels, dus kon ik een beetje al inrichten in mijn hoofd. Van, ik zou het net even zo verplaatsen of zo inrichten. Die lamp daar, misschien hier een nieuw kleurtje. Ik was daar wel mee bezig. Ja, leuk man. Ga je bieden? Ik ga bieden. Maar dit is het eerste huis dat je hebt bekeken. Want je hebt geen idee de huizenmarkt, maar je denkt gewoon, ik ga meteen bieden. Ja, het moet voor vanmiddag 3:00. Dus ik moet zo meteen na de show moet dat even doen, denk ik. En wat ga je op de vraagprijs? Ga je er iets onder? Ga je er ver boven? Ik heb erover nagedacht. Ik ga eronder. Oh, eronder? Eronder. Ja, ik ga eronder. En waarom? Nou, weet je, het is sowieso meer waard geworden, dit huis, denk ik. Dus de huidige eigenaar gaat er sowieso, denk ik wel, iets van winst op maken. Is mijn gok. Ja. En dan denk ik, ga ik er eerst even onder. En misschien komen ze dan nog wel terug voor ronde 2. Dat ze zeggen, je hebt te weinig, maar dan doe je nu nog maar stapeltje erbij. Okay. Ik ga er onder. Hoeveel mensen hebben dit huis bezichtigd? Ik denk heel weinig. Want dit is zeggen, Luc, het is gewoon een voordeel. Zo'n type huis wat ik hier voor me zie. Ja, dit is echt. Ik denk dat je heel weinig concurrentie hebt. Nee, joh, dit is een startershuis. 45 vierkante meter. Iedereen wil die startersmarkt. Nee hoor, denk ik niet. De makelaar die zei dat er 24 andere mensen ook waren bezig. Ja. Dat hadden er veel meer kunnen zijn. Misschien had er ook 28 kunnen zijn. Maar die startersmarkt is heel overspannen. Maar goed, het maakt niet uit, want als je het niet hebt. Kijk, als je het hebt, super. Maar als je het niet hebt, dit was ook pas het eerste huis. Daarom, maar dat komt wel goed in. Ik ga eronder zitten en dan vanmiddag voor 3:00 moet dat ingelijken zijn. Je gaat toch van zo'n koude kermis terugkomen. Nee. Hoezo nou? In de zin van, ik gun het jou onwijs, hè. Dus go for it. En je moet ook geven wat je voor het huis wil geven. Je moet je goed voelen bij het bod. Alleen, het is natuurlijk het probleem met die overspannen huizenmarkt is dat je gewoon heel vaak nee te horen krijgt. Dan hoor je, want je mag het overigens ook achteraf nog inzien. Hè? Er is wordt een hele akte opgemaakt van wat er allemaal is geboden en wat het dan ook is geworden en zo. Dan zul je zo vaak zien dat je enorm het overboden en dat je geen kans had. Nou, inderdaad. Ik vind dit dit zou kunnen gebeuren vandaag. Ik moet ook zeggen, ik heb toch ook echt, dat heb ik vaker meegemaakt, dat er zo'n enorme gunfactor meespeelt. Je weet ook niet hoe deze mensen die het nu verkopen in de wedstrijd zitten. Als die makelaar een fantastisch verhaal richting die verkopende partij houdt over jou, dan komt het echt nog wel eens voor dat ze niet voor het onderste uit de kan gaan, maar dat ze denken, we gunnen het deze gozer gewoon. Je kunt ook een brief schrijven, hè, naar de huidige bewoners. Dat gebeurt nu ook veel. Ja. Maar ja, zeg dat je geboren bent in die straat en dat je er graag weer naartoe terug zou gaan. Je bent in Zeeland geboren, weten zij toch niet? Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Dus vanmiddag om 3:00 moet er een bod binnen zijn. Ja, dus mensen die nog willen crowdfunden, ga even naar horen we het al morgen of hoe snel gaat dat? Ik weet niet wat werkt. Ja, geen idee. We wachten het gewoon af. Ja, precies. Nou, ik ben net zo zenuwachtig als jij. Heel leuk. En anders moet je maar even bellen, jongen. is better with you. Cue music. I made a promise. I swore to God that I would keep. Oh, I'm not flawless. Lord knows my record, it ain't clean. But from now on it will be. I'll be honest, there's still a lot for me to learn. I'm the product of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. Willing. Just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. Under the surface, there's still a broken part of me. Oh, I'm still hurting. Guess that I'm caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret, holding on despite all the fights in my head. Willing. Just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. All I can, I'll do all I can. Jim Gardner. Ik heb net even een appje gestuurd naar huis. Ja. Lief, wij moeten echt naar de Eendhoorn vandaag. Ik weet dat je gewoon een werkdag hebt. Maar toch, het wordt mega lekker weer. Wat is de Eend? De Eend is een heerlijk eetcafé. Oh. Zit aan het water. Je zit gewoon geweldig. Dus we snakken al de hele winter naar de Eend. Mm-hmm. Dus het was best wel lang stil. 1:05. En nu heb ik teruggekregen. De Eend is wel mega natuurlijk. Oh, dus dat is nog even geen ja en geen nee. Ja, laat mij nog even spreekwoordelijk zwemmen. Ja, ja, ja. Dus toen heb ik teruggestuurd, binnen een seconde, wou maar zeggen. En nu zit ik al wel een kwartier te wachten op de bevestiging dat we naar de Eend gaan. Maar het is toch niet zo'n volksverhuizing naar de Eend? Ik bedoel, ik probeer hem dan. Kijk, Sander heeft echt een goede thuiswerkdag. Kinderen naar de opvang, weet je wel. Hij moet echt even meters maken. En, ja. Ja, dan loop ik wel eens zijn werkkamer binnen en zit hij hele moeilijke dingen te programmeren. En dan kom ik niet op het goede moment. Ah. Dus als ik nu alvast de Eend inmasseer, dus ik masseer de Eend nu al. Juist. Heb ik grotere slagingskans om vanmiddag bij de Eend te zitten. Mattie en Marieke vragen zich af, wat is uw Eend? Mattie's. Truienradar. En ben je daar dan vanmiddag te vinden? Het wordt namelijk een heerlijke dag. Veel zon, maximaal 18 graden. Morgen lokaal 20 graden. Truienradar staat vandaag op een 2. Dat is een t-shirt. Second.

vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. 3:30, goedemorgen, Q-verkeer. De vertragingen vanaf een half uur die zijn op de A15. Richting Gorkum kom je in Sliedrecht, of tussen Sliedrecht-West en Gorkum in 8 kilometer terecht. De weg is daar ook dicht in verband met een ongeluk. 1:08 staat er. En op de A28 Hogeveen naar Zwolle tussen de wijk en Nieuw-Leuzen 9 kilometer met daar 50 minuten. Nou, opnieuw een lekkere dag dus. Veel zon, maximaal 18 graden. Morgen kan het lokaal 20 graden worden. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. De Arabische Emiraten werken aan een veilige vluchtroute in het luchtruim, zodat er tenminste weer een paar vliegtuigen kunnen vliegen. Er zijn veel mensen gestrand in het Midden-Oosten door de oorlog rondom Iran. Meer dan de helft van alle vluchten is geschrapt. De luchtvaartmaatschappij Qatar Airways laat net weten een aantal vluchten uit te voeren om gestrande reizigers uit het Midden-Oosten terug te brengen, ook naar Amsterdam. Vanmiddag zou er vanuit Oman al een vlucht naar Schiphol gaan. In Amsterdam heeft Extinction Rebellion vannacht de deuren dichtgelijmd van allerlei middelbare scholen. Ze zeggen dat we op een ramp afgaan door de klimaatcrisis en dat tieners een reden moeten hebben om naar school te gaan. Volgens het Parool zijn er ook een paar lessen uitgevallen. Die mensen van Extinction Rebellion hadden beter zelf naar binnen kunnen gaan voor een beetje bijles hoe je je gedraagt. Nou, ja, dat... Grut. Kijk, ik vind altijd wel, zij vragen aandacht voor een groot probleem waar, nou, als ik even naar mezelf kijk, ik precies niks aan doe om aandacht voor te vragen. Dus in dat opzicht vind ik dat ze supergoed bezig zijn. Alleen, ik denk altijd... Hoeven geen spullen kapot, hè, Marie? Ja, en dingen vastlijmen, zeg maar, middelbare scholieren, laat die nou alsjeblieft gewoon naar school gaan. Ja, moet het hem hier nou in zitten? Ja. Dus dat je aan de bel rammelt en aan het systeem en dat soort dingen, daarvan denk ik ook allemaal supergoed bezig. Alleen, ja, dit niet. Nee, dit echt niet. Is een campagne begonnen om meer mannen mee te laten doen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Mannen van 55 plus lopen extra risico, maar vooral in de grote steden doen er maar weinig mee aan het bevolkingsonderzoek. Ook zonder klachten kan iemand al ziek zijn, zegt de stichting. En daarom is het volgens experts zo belangrijk om je darmen te laten testen. Dan gaat het weer over de veelbesproken aap Punch in Japan. Oh, nou, tissues erbij. Ja, tissues erbij. Dat is natuurlijk het verhaal over het aapje dat in de dierentuin werd verstoot door zijn moeder. Hij is niet dood of zo, hè? Want dan voel ik uit. Nee, dan doen we ook even trigger warning. Oké. Okay. Nee. Ja, het aapje is natuurlijk verstoten door zijn moeder, gepest en aangevallen door andere apen. Nou, toen kreeg hij een knuffelaapje van de verzorgers. Nou, die sleepte hij overal mee naartoe. Er waren foto's van. Nou, mensen die liepen daar ook helemaal mee weg. Ging viral. Mooi nieuws is nu. Het gaat goed met Punch. Oh. Hij maakt steeds meer vrienden. Hij wordt geknuffeld en gevlooid door andere apen. En daardoor laat hij overdag zijn knuffel steeds vaker links liggen. Punch slaapt nog wel met de knuffel. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat hij 's nachts zonder kan. Ach, nou, weten we ook weer. Ach, wat lief. Ja. Dan laten we hem lekker nog even 's nachts met zijn knuffel slapen. Dat willen we toch allemaal. Dan de gemeenteraadsverkiezingen. Nog een kleine 2 weken, dan is het zover. Lokale partijen doen er natuurlijk ondertussen van alles aan om iedereen naar de stembus te krijgen en even flink op te vallen. Dat levert op social media ook wel wat bijzondere filmpjes op. Het gebruiken van straattaal lijkt nu een trend te zijn onder politici om jongeren aan te spreken. Probeerde ook deze 68-jarige SP-kandidaat uit Zwolle. Hey bitches, Harmke hier. Wij gaan ons verkiezingsprogramma niet gatekeepen. Ja. Wat gebeurt hier? Ja. Ja, Harmke die moest er zo om lachen. Weet ook niet helemaal precies wat ze nou zelf zegt, zegt de Telegraaf. Gebeurt bij meer politici. Joop bijvoorbeeld van het CDA in Utrecht kan er ook wat van. Van Wakka Utrecht. Ik ben Joop. Ik ben 81 jaar en ik loop al tantoe lang door deze streets in Utrecht. Ik loef het meer groen is Hayek Flex. Ja, ik vind het toch leuk. Ja, ja, ik vind het ook leuk hoor. Ik loop al tantoe flex. Ja, het is toch aandacht. Ja, natuurlijk. Ja, leuk man. Erg gaaf. Q-Music. Mattie en Marieke. Van Wakka. Over een half uurtje begint het fout uur. Wat? Ik weet niet wat ik zeg. The clock ticking on the wall.

Birthday bij Q-Music en Turn the Lights Off. Annemarie was onlangs op vakantie in Oostenrijk. Klopt. Gezellig met jouw Laura en Gilles. Ja. Hoe lang heb je eigenlijk een relatie met Laura? Bijna 6 jaar. Oké, okay. En jij schetste zo'n herkenbare situatie. Want ik weet niet wat dat met vrouwen is, maar jouw Laura doet het dus ook. Vrouwen, ja. Jij lag in een zwembad. We waren aan het zwemmen met z'n tweeën en de baby lag op bed. Dus dat is een heerlijk moment even voor jezelf. Even tot rust komen. Even tot rust komen. Ik lag ergens aan de rand van het zwembad, minding my own business. En op een gegeven moment komt er vanuit de andere kant, letterlijk vanuit het zwembad, de vraag: vind jij me eigenlijk nog knap? Uit het niks. En dat gebeurt vaker. Kijk, dat is geweldig. Doe jij andersom niet? Minder, of ik stel andere vragen. Maar zeg maar zo'n random vraag afvuren op het moment dat je het niet verwacht, dat is wel vrij typisch Laura, laat ik het zo zeggen. Ik wil het verder trekken. Ik denk dat het typisch iets voor vrouwen is. Ik denk het ook. Die gewoon zonder context in één keer zo'n vraag kunnen droppen, waarbij het overigens voor de man of voor de vrouw kan voelen als een soort steekproef. Waarbij eigenlijk je heel kort in een examen zit. Ja, en je antwoord is ook vaak niet goed, hè? Je moet heel snel en scherp zijn. Snel. Maar wat krijg jij dan op je afgevuurd? Ben je nog een beetje gelukkig? Oh ja, die stel ik ook best vaak. Ben je nog een beetje gelukkig? En dat vind ik een hele lieve vraag. Ik vind dat echt super lief. En ik kan er altijd bevestigend op antwoorden. Maar dat kan op ieder moment. Tijdens het eten, tijdens een serie kijken, tijdens dat we de deur op slot doen. Ben je nog een beetje gelukkig? Dan denk ik, waar komt dit nou vandaan? Maar die tijd die je nodig hebt om die vraag te processen, denk je al, ik loop achter. Ik had al veel eerder moeten antwoorden. Ja, want de reactietijd is heel belangrijk. Ja. Want als je er te lang mee wacht. Ja. En kijk, ben je nog een beetje gelukkig? Is dat nog niet eens zozeer specifiek op de relatie, zeg maar. Ben je nog een beetje gelukkig met mij? Is al nog specifieker, dan moet je helemaal snel zijn. Ja, klopt. Ik stel ook wel eens de vraag, blijf je altijd bij me? Oh, wat een grote vraag. Ja, een hele grote vraag. Blijven we altijd bij me? Maar wat is dat dan? Is dat kortstondige onzekerheid? Of? Even, ja. Dan voel je eventjes in je lichaam dat je even een bevestigingetje nodig hebt. Ik ben helemaal niet onzeker over onze relatie. Ik heb er echt een supergoed gevoel over. En ik denk ook altijd, je hebt ook niet altijd alles in de hand. Dus je kan het ook niet angstvallig gaan proberen te checken, heet het bij de ander. Ja. Maar dan voel ik gewoon heel even dat ik voor altijd bij hem wil blijven. Dus dat zou ik dan ook kunnen zeggen. Ik zou ook tegen hem kunnen zeggen, ik wil voor altijd bij jou blijven. Maar dan draai ik het toch om en zeg, ik blijf voor altijd bij me. En dan moet hij snel antwoorden. Mag hij langer dan 2 seconden nadenken? Nou, ik lig er niet met een stopwoord naast. Maar wel fijn als hij snel bevestigend antwoordt. En het is ook niet zo, je krijgt als man ook niet echt een multiple choice. Dus weet je wel, dus ja, je moet gewoon meteen bevestigend antwoorden. En hier even heb je van Emma. Ja, mensen, dit is zo herkenbaar. Mijn man die krijgt ook altijd dit soort vragen naar zijn kop gevuurd. En hij antwoordt altijd goed. En als hij niet goed antwoordt, dan gaan we allebei keihard lachen. Want er is eigenlijk geen goed of fout. Oh, gelukkig. Maar ik vraag hem wel gewoon met regelmaat dit soort dingen. Ja. Nou, Short stuurt ook. Ik heb ook elke dag te maken met een strenge examencommissie. Sabine, die herkent het bij zichzelf. Oeps, ik doe dit ook. Puntje, puntje, puntje. Ja. Lijk ik hier dik in? Dat is ook een vraag. Maar het is toch ook opmerkelijk dat mannen het eigenlijk heel weinig aan vrouwen vragen. Hier, Tim, bijna dagelijks dit soort vragen om mijn oren. Ja, maar het is nooit zo dat Tim zelf de vraag stelt. Want ik denk ook, even een mannelijk perspectief dan. Ja, als je niet meer blij met me bent, dan was je waarschijnlijk al weg. Ja, precies. Ja. Waar het hem nou in zit, het is even een kortstondige geluksinjectie op het moment dat de ander positief of bevestigend antwoordt. Bevestiging heb je nodig. Ja, even een korte positieve injectie. Oh ja, oké. Kunnen wij een kleine demonstratie doen? Ik heb namelijk een lijst gemaakt met vragen die je als vrouw zomaar zou kunnen stellen aan je partner. Ja. En dan vuur ik die op jou af en dan moet jij zo snel mogelijk het goede antwoord geven. Dus het is even, wij hebben geen relatie natuurlijk. Ja. Maar dat wij even een demonstratie geven van hoe het moet. Oké. Ja, dus ik heb een lijstje met iets van 10 vragen. En je moet meteen antwoorden. Je moet meteen antwoorden. Vind je mij nog knap? Ja, zeker. Hoe vind je dat deze broek mij staat? Waanzinnig, je bent er prachtig in, maar ik vind je eigenlijk in alles prachtig, hè, schatje. Ben ik dik geworden? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, dik, hoezo dik? Nee. Ben je nog wel blij met mij? Ja, mega blij. Mijn hart loopt over. Hé, de buurvrouw, die is wel knap, hè? Nee, is helemaal niet. Dat is gewoon de buurvrouw. Dat duurde veel te lang. Vind je mij nog net zo knap als in het begin? Absoluut, je wordt elke dag knapper. Heb ik lekker gekookt? Zeker. Oh, het water loopt in mijn mond. Het lijkt wel of ik bij de Libreien zit. Zie die vrouw daar lopen? Was dat vroeger jouw type geweest? Nee. Nee, helemaal niet. Jij bent toch mijn type? Je kan toch wel zien dat ik naar de kapper ben geweest? Ja, absoluut. Ik was er nog niet aan toegekomen om het te zeggen. Zou jij ooit vreemd gaan? Nee, hou op zeg. Hallo. Nee, ik heb een man die dat doet. Ik zou dat nooit kunnen. Ik weet niet hoe die mannen dat doen. Vind jij haar knapper dan mij? Wie? Nee. Haar knapper? Er is toch niemand knap? Denk je nog wel eens aan je ex? Nee. Wie? Nee. Ik heb geen ex. Nee, die bestaat helemaal niet meer. Nee. Blijf je voor altijd bij me? Ja, absoluut. Voor altijd en eeuwig. Nou, ik vond het op sommige punten haperen. Nou, hij lieverd. Nou, ik vond het heel goed. Maar ik vond dat... Hoezo? Dat van die buurvrouw. Ja. Jij vindt de buurvrouw knap. Ik hoor dan anders, jij vindt de buurvrouw lekker wijf. Ah, buurvrouw is wel knap. Genesis bij Q-Music en Jesus, He Knows Me. Vind jij mij knap, Menno? Zeker. Okay. Knapper dan bijvoorbeeld een buurvrouw? Zeker. Ja? Ja, okay. Absoluut. Ja. En hou jij nog een beetje van ons, Menno?